Za niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 sierpnia, minęła 16. Anna Kowalin-Brankati, zapraszam na serwis. O sytuacji na granicach w związku z działaniami władz białoruskich rozmawiali premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Piąty samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu przeleciał dziś do Warszawy. Pierwsi zawodnicy już na mecie biegu granią Tatr. Do pokonania mieli 70 kilometrów. Premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii omówili sytuację na granicach w związku z działaniami władz białoruskich. Jak napisał po wideokonferencji premier Mateusz Morawiecki, służby będą zdecydowanie bronić naszych granic. Dodał, że działania reżimu Łukaszenki traktowane są jako element wojny hybrydowej i próba destabilizacji sytuacji w regionie. Szef rządu zwrócił uwagę, że grupa około 30 osób koczujących od kilkunastu dni w pobliżu podlaskiej wsi Usnarz Górny to migranci sprowadzeni przez białoruskie służby i znajdują się w dalszym ciągu na terenie Białorusi. W prawie międzynarodowym nie ma kategorii pasa ziemi niczyjej, napisał premier. Granice w okolicach Usnarza strzegą pogranicznicy i żołnierze. Pojawiają się tam również okoliczni mieszkańcy. Trzeba, jak to się mówi, współczuć ludziom. Nie mam nic przeciwko pomocy tym 30 osobom, które siedzą tutaj na granicy. Im trzeba pomóc. Tylko pomoc tym 30 będzie wiązała się z tym, że przyjmiemy kolejnych 100, 200, którym też trzeba będzie pomóc. Może być coś takiego, że będzie fala w tysiącach później. Tylko wczoraj wykryto prawie 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią, informuje Straż Graniczna. Zatrzymano 27 osób, które skierowano do zamkniętych ośrodków, gdzie otrzymają pomoc. Trwają ewakuacje z Afganistanu. Z Kabulu do Warszawy przyleciało 5 samolotów. Przywiozły ponad 260 osób. To zarówno obywatele Polski, jak i polscy współpracownicy w Afganistanie oraz ich rodziny. Do Kabulu przybył polityczny przywódca talibów Mullah Abdul Ghani Baradar. Ma prowadzić rozmowy na temat utworzenia nowego rządu afgańskiego. Talibowie są teraz bardziej ruchem politycznym niż religijnym, mówi gość Polskiego Radia 24 Tomasz Otłowski z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Nawet bardziej polityczny niż, powiedziałbym, niż militarny. W tym sensie, że oni oczywiście prowadzili skutecznie, jak się okazuje, wojnę partyzancką przez ostatnie 20 lat. Natomiast mają też bardzo wyraźne cele polityczne, bardzo wyraźne, silne struktury polityczne. Przez Afganistan przechodzą kolejne protesty przeciwko władzy talibów. W jednej z prowincji na północy kraju bojownikom prozachodniego sojuszu północnego udało się nawet odbić z rąk talibów kilka mniejszych miejscowości. Talibowie nadal mają jednak ogromną przewagę militarną nad lokalnymi ugrupowaniami zbrojnymi. Po dwuletniej przerwie do Gdyni wróciły pokazy lotnicze. Lotos Gdynia Aero Baltic Air Show odbywa się na lotnisku w Kosakowie. Są pokazy statyczne sprzętu wojskowego i samolotów, ale przede wszystkim podniebne akrobacje, między innymi w wykonaniu Red Arrows z Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Na płycie lotniska pokazy oglądają dziesiątki tysięcy widzów. To wspaniale, jesteśmy zachwyceni. Nie byliśmy na tym pokazie, pierwszy raz przyjechaliśmy i bardzo nam się podoba. Te maszyny robią na nas wrażenie. Na pewno to, że słychać ten ryk silników i że są tak blisko te samoloty, możemy je zobaczyć naprawdę każdy detal. Maciej Stroński, dyrektor firmy Aeropact, organizatora pokazów. Robimy wszystko, by nasi widzowie, ludzie, którzy przyjeżdżają z różnych stron Polski, a nawet spoza Polski, czuli satysfakcję. W związku z tym 12 miesięcy przygotowań, mam nadzieję, nie idzie na marne. Rzadko mamy możliwość zapytać pilota, jak to jest dla takiej publiczności latać. Jak tylko postawiłem samolot w pion do pierwszej figury i popatrzyłem po ciebie i mówię, ja, ale czad, nie? I od razu taki banan na twarzy. Publika daje nam mega, mega energię i robimy to dla was przecież. Mówi Łukasz Czapiela, pilot EH-540. Impreza dziś jest otwarta jeszcze przez 2 godziny, a jutro od 10 do 18. W Tatrach dobiega końca jeden z najbardziej wymagających biegów w Polsce. Blisko 350 zawodników wzięło udział w biegu granią Tatr. Do pokonania mieli 70 kilometrów z Doliny Chochołowskiej przez masyw Czerwonych Wierchów do Zakopanego. W sumie 70 kilometrów i ponad 5 tysięcy metrów przewyższenia. Najszybciej trasę pokonał Tomasz Skupień, zajęło mu to 9 godzin i 19 minut. Kiedyś chodziłem po górach, było moim marzeniem przejść Tatry w jeden dzień. W życiu nie założyłbym,

Zaczęliśmy od Paula McCartneya, chociaż klimaty muzyczne, jak to często bywa w trójkowo-filmowo, będą dziś również różne. No ale za chwilę z moim pierwszym gościem, a pierwszy rozmówca to jest osoba, o której mógłbym powiedzieć, że młody i zdolny. Młody, bo wciąż niespełna 30-letni, a zdolny, bo udowodnił to już kilkoma filmami. Pewnie wiele osób pamięta te jego krótkie jeszcze metraże, ale obsypywane nagrodami, choćby Mocna kawa wcale nie jest taka zła, czy późniejszy Ja i mój tata. Wiele osób rozbawiła komedia Juliusz, pracował też przy serialach, choćby 39,5 tygodnia. No i teraz mamy w kinach Czarną owcę. I to jest film, który myślę, że udowadnia już dojrzałość i też duże umiejętności warsztatowe. Zapraszam na spotkanie z Aleksandrem Pietrzakiem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Jak się zaczęła dla ciebie Czarna owca? Bo tym razem to nie jest twoje autorskie kino, chociaż oglądając ten film odnosi się wrażenie, że jednak tak, ale scenariusz nie twój. No to długo mógłbym o tym mówić, ale postaram się jakoś tutaj na ten format radiowy odpowiedzieć na to pytanie krótko. Byłem jurorem w konkursie na Skriptfieście, na festiwalu scenarzystów, na krótkie formy. I ja tam przeczytałem bardzo dużo scenariuszy krótkometrażowych i tam daliśmy wyróżnienie Bartkowi Kozerze, który zrobił film potem na podstawie tego scenariusza Kamień. I bardzo mi się podobało, jak ten właśnie chłopak pisał w takim właśnie komediodramatycznym stylu. Tak jak lubię. Bardzo mi to podeszło i od razu na bankiecie właśnie zakończenia festiwalu go chciałem poznać i żeśmy się zakumplowali. I on też widział i lubił moje filmy, Mocną kawę, czy Ja i mój tata, które właśnie w takim sosie komediodramatycznym zrobiłem. I wysłał mi tekst 2 miesiące później, który już sprzedał i ja zdobyłem numer do producenta, który miał ten tekst robić, bo oczywiście przeczytałem go, jak mi go wysłał Bartek. I napisałem SMS-a, cześć, jestem Alek, przeczytałem ten scenariusz i to ja muszę go zrobić. Więc tak się zaczęła cała przygoda, 3 lata pracy i przepisywania scenariusza, aż w końcu w pewnym granicznym momencie postawiłem na swoim i powiedziałem, słuchajcie, albo rzeczywiście wprowadzimy te zmiany, o które mi chodzi, te główne 4 czy 5 zmian, albo ja nie dam rady tego zrobić, bo tak jak mówisz, czuję się tą autorskość, a to wynika z tego, że każdy scenariusz, jakikolwiek scenariusz nie dostał, nie dam rady, nie zrobię go jako reżyser, jeżeli to nie przejdzie, nie przefiltruję go przez swoje serducho i przez swoją wrażliwość. To po prostu reżyseria na tym dla mnie polega. Każdy to na to patrzy inaczej, ale dla mnie nie mogę dostać tekst z zewnątrz, tyle że on musi być bliski mnie i ja jeszcze muszę tam dodać parę rzeczy od siebie. Jeżeli one się wszystkie zgodzą, jeżeli producenci się na to zgodzą i mi zaufają, to proszę bardzo, to robimy film. I rzeczywiście po różnych tam, wiesz, negocjacjach i tak dalej w końcu zgodzili się na tę moją wersję, jakbym chciał ten film zrobić. No i potem już musieli iść za ciosem, czyli musieli mi zaufać dalej, bo skoro w scenariuszu i w pomysłach na realizację tego filmu pozwolili mi na to, żeby tak to wyglądało, więc na planie też mi pozwalali na to, żebym realizował to tak, jak zostało to przepisane. No i zrealizowałeś. Ciekaw jestem, czy pracując na planie bardziej miałeś poczucie, że robisz komedię, czy jednak dramat? To zależy, którego dnia zdjęciowego. W dni parzyste, nie, oczywiście żartuję, to było tak, że to jest bardzo trudne i ja bardzo dużo korzystam często z intuicji. Jak mam taką scenę, to często nie do końca wiem, póki na planie tego nie zobaczę. Oczywiście jest masa prób, masa moich przemyśleń z operatorem i z aktorami, ale potem przychodzą zdjęcia i pewne rzeczy, które wydawały nam się śmieszniejsze na próbach, czy jak się czytało ten tekst, nie są takie śmieszne, a pewne rzeczy, które nam się nie wydawały, nagle wyrastają na jedne ze śmieszniejszych scen. I oczywiście były też takie, gdzie byliśmy pewni, przekonani, że to jest super i na pewno to zrobimy dobrze. Ale wiesz co, głównym narzędziem były duble. I to, że jak przychodziłem, to prosiłem aktorów, żeby zagrali coś mocniej, jeszcze bardziej podkręcili trochę, albo na odwrót, lżej, puść, nie dogrywaj, nie dopowiadaj. I robiłem kilka wariantów, a potem na montażu, pomiędzy scenami, mogłem sobie gdzieś to powybierać i poskalować właśnie tą ilość tej komedii, ilość tego dramatu. Oczywiście to nie były takie drastyczne ruchy, że zupełnie walamy coś do góry nogami, ale właśnie działanie na takich niuansach. A czy bardziej komedia, czy bardziej dramat? Wiesz co? Ja traktuję to absolutnie na równi. Wydaje mi się, że jest tego właśnie tutaj w miarę pół na pół, może parę procent gdzieś tam w kierunku komediowym, ale na pewno... No na pewno musiałeś znaleźć jakiś balans. Tak, nie, na pewno musiałem tutaj znaleźć ten balans i czuję, że ten balans znalazłem. A wiem, co chciałem powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, że finalnie to, czy to jest bardziej komedia, czy to jest dramat, to zależy od widza i to zależy od każdego widza, który obejrzy ten film, ponieważ jeden miał takie przeżycia, drugi miał inne przeżycia i właśnie miałem już dyskusję, wiele dyskusji po tym filmie z widzami pierwszymi na festiwalach, że jeden mówi, że bardziej w stronę dramatu panu teraz wyszło, a drugi mówi, a ja się bawiłem świetnie, się śmiałem, bardziej było to dla mnie komediowe z elementami dramatu, więc to chciałem powiedzieć, że na koniec i tak weryfikuje to widz. No i tak też powinno być i tak też może się zdarzyć właśnie teraz, bo Czarna Owca już w naszych kinach, także każdy ten film może przetestować na sobie. No i rzeczywiście tak może też być. Dla innych bardziej dramat, dla innych bardziej komedia. Do rozmowy z Aleksandrem Pietrzakiem wrócimy w Trójkowo Filmowo za chwilę, no ale sięgnijmy po utwór z Czarnej Owcy i to będzie utwór doskonale wszystkim znany. Kiedyś wielki przebój grupy Demona, a teraz współczesna interpretacja Ego. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic. Kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem. Wierzyć, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Kiedy jesteś daleko, kochasz przecież inaczej. A kiedy pragniesz tak mocno, żebyś nie żałował. Kiedy jesteś daleko, możesz wszystko stracić. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, a przyjdzie czas na ciebie, możesz zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Nie tak łatwo jest kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. Kochać inaczej to utwór, który usłyszymy w filmie Aleksandra Pietrzaka, Czarna Owca. I wracamy już do rozmowy z reżyserem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Obydwaj byliśmy świadkami projekcji, możemy to powiedzieć z całym przekonaniem, na której właściwie te salwy śmiechu wybuchały bardzo często tak, i publiczność tak, się świetnie tak, bawi, oglądając w gruncie rzeczy historię rodzinną, jednak z poważnymi problemami. Tak, zauważ, że ludzie często się śmiali w momentach, które ja nie zaplanowałem, żeby były śmieszne. Że to już taki poleciał takie echo po tym, że się wcześniej przed chwilą śmiali i że już by byli rozbawieni i uśmiechnięci. I nagle dostają taki strzał dramatyczny i nie wiedzą trochę, jak na to zareagować. I to jest fajny moment, który lubię, na którym lubię przyłapać widza. Jedna też z widzek powiedziała mi, że w sumie to już był taki moment w filmie, że one płakały, a potem się śmiały, a potem nie wiedziały, czy się śmiały przez to, że płakały, czy płakały dlatego, że się śmiały, i że to im się zmiksowało, te łzy wzruszenia i śmiechu właśnie w końcówce filmu. I dla mnie to jest po prostu najlepsza recenzja, jaką mogę jakąkolwiek dostać. To właśnie taką od widza, nie od krytyków, nie od recenzentów, nie od innych kolegów, reżyserów czy frekwencja. Nie, właśnie takie pojedyncze wrażenia widzów, którzy przychodzą i czuję, że szczerze mi to mówią, to znaczy, że zrobiliśmy z całą ekipą i z aktorami kawał dobrej roboty. No to właśnie powiedzmy może trochę o aktorach, których zaprosiłeś tym razem do współpracy, bo z jednej strony pojawiają się na ekranie osoby już znane z twoich filmów, ale też te zupełnie nowe. No, idąc o tym tropem, że znany z moich filmów jest chociażby Anna Smołowi, która pojawia się w połowie filmu, ale no jest takim światełkiem, że za każde jej pojawienie, i też wiele razy to słyszałem, już daje uśmiech po prostu na twarzy. Jest Arek Jakubik i Magda Popławska, z którymi zawsze marzyłem, żeby pracować. To jest, uważam, top 3, top 5 aktorów tutaj po stronie męskiej, tu po stronie kobiecej, jeżeli chodzi o polskie kino, absolutnie. No i są też nowi, młodzi aktorzy, wybrani z castingu, Agata Różycka, z którym zresztą znałem się od lat i w warszawskiej szkole filmowej przecieraliśmy szlaki, i Kamil Szeptycki, który został też wyłowiony właśnie z dużego castingu na chłopaka, no bo to jest główna rola, ale Kamil już grał trochę, Kamil to Kamieni na szaniec, były to seriale, więc Kamil już był trochę bardziej doświadczony niż Agata, bo Agaty z kolei Różyckiej to jest pierwsze pojawienie się takie duże na ekranie i wydaje mi się, że świetnie sobie z tym poradziła. Był też Włodzimierz Press, oczywiście, dawno którego nie było widać w kinie, Grigori z Czterech Pancernych. Bardzo małomówny w twoim filmie. Tak, bardzo małomówny, no bo to jest taka rola, to jest dziadek, który właśnie przechodzi przez ciężką demencję Alzheimera i który jest takim jakby powiernikiem tajemnic trochę naszego głównego bohatera, czy tej rodziny. Ludzie mogą mu się z rodziny zwierzać i wiedzą, że on już nie bardzo kuma, ale że to jest taka osoba obok, z takim duchem trochę tego domu, tej rodziny, ale no jeszcze nadal żyje i chodzi, którym trzeba się zająć i zaopiekować. Czasami wprawia w radość i uśmiech, a czasami jest obciążenie dla tej rodziny i w jakiś sposób muszą sobie z tym wszystkim poradzić. No i właśnie po tym, co powiedziałeś, no to muszę nawiązać do początku naszej rozmowy, bo dlatego właśnie można byłoby nawet sądzić, że to jest twój autorski scenariusz, bo pojawiają się w Czarnej Owcy motywy znane z twoich wcześniejszych filmów, oczywiście w zupełnie inny sposób, ale jednak relacja ojciec-syn, właśnie jednak Nestor rodziny z problemami i tak dalej, więcej takich tutaj można znaleźć nawiązań. Bardzo, bardzo dużo i to jest niesamowite, ale to jest, wiesz co, bo też a propos tej autorskości, to jest to, że ja tak wybieram scenariusze, po prostu, ja tak wybieram te historie, takie, żeby było wrażenie, że to jest coś ode mnie i to nie bez powodu jest w moich filmach bardzo blisko siebie śmierć i narodziny, tak jak w Juliuszu i tak jak w Ja i mój tata, nie bez powodu są właśnie, oglądamy porody, bo to jest coś jednocześnie strasznego i bolesnego, ale i pięknego i to jest miks emocji i strachu i wielkiej radości, kobiety mówią, że to były najpiękniejsze chwile w ich życiu, a jednocześnie najbardziej bolesne. Więc jakby to jest ten miks emocjonalny, o który mi chodzi. To jest coś takiego, że kiedy właśnie ktoś umiera, a ktoś się rodzi w jednym czasie, w jednej rodzinie, i to jest komedia i to jest dramat. I to jest właśnie te połączenia tych skrajnych rzeczy z naszego życia ludzkiego, które my przeżywamy, połączenie ich gdzieś tam w blisko w dwugodzinnej historii, powiedzenie tego przez pryzmat ludzi w jednej rodzinie, to jest coś, co mnie kręci, o czym chciałbym rozmawiać. I tak, relacja ojciec-syn, a tu mamy czteropokoleniową relację. Mamy dziadka Nestora z Alzheimerem, mamy ojca i syna na ich relacji. I jeszcze pojawi się wnuczek i prawnuczek tego właśnie, który przed chwilą umarł, rodzi się na koniec, więc to jest to kombo, to jest ten miks emocjonalny, miks komedii dramatycznej, którego ja szukam i właśnie tak sobie dobieram scenariusze, czy tak myślę o tematach, o których chciałbym opowiadać. To był bez wątpienia dobry wybór, Czarna Owca Aleksandra Pietrzaka, już w naszych kinach. Wiem nieco o filmowych planach reżysera. Sam stwierdził przed chwilą, że lubi nas widzów zaskakiwać i mogę potwierdzić, myślę, że w niedalekiej przyszłości niejednym nas jeszcze zaskoczy. No ale wróćmy na chwilę do śpiewającej i wspomnianej przed chwilą Anny Smołowik. To wprawdzie już nie piosenka z Czarnej Owcy, ale powrót do niedawnej w sumie, bo czerwcowej premiery. O ile w Czarnej Owcy Anna Smołowik gra drugoplanową rolę, to w filmie Wujak Morderstwo była już na pierwszym planie i w filmie również zaśpiewała utwór zatytułowany Szósty Zmysł. Anna Smołowik. Szósty układanki, kiedy ty dociekasz całe dnie i poranki. Och, Sherlocku Holmesie, twe podchody mam w nosie. Ufam swojej intuicji, działam bez amunicji. Po nitce do kłębka, ja niczego się nie lękam. Trupa w szafie, noża w wodzie, znajdę motyw po dowodzie. Jak Columbo w spódnicy, nie poddaję się nigdy. Krok przed tobą, jestem sobą. Bo ja mam. Szlaki, ślady, tropy, tu naboje, a tam łuski. Nie mogę rozmawiać. Właśnie dzwonię do wróżki. Po piętach mi depczesz, coś do ucha wciąż szepczesz. Możesz brać mnie za wariatkę, ja rozwiążę tę zagadkę. Kobieca intuicja, nonszalancka aparycja. Chłopcze, ucz się ode mnie, bo inaczej ekstradycja. To co pewne jest, kochanie, zaraz znajdę rozwiązanie. Już napisy na ekranie. Bo ja mam. Masz może jeszcze jakieś zdjęcie? Mam. To jest sprawa dla policji. Musisz teraz sprawdzić listę gości. Kto go znalazł? Nasi, tak jak pan komisarz kazał. Czyli motyw rabunkowy, doskonale. Szybko i skutecznie. To był naszyjnik Weroniki, sprawdziło. No i co z tego? To z tego, że się znały. Kto ją tu wpuścił? Dobra, chcę wiedzieć tylko jedno, czy na szyi denatki był wisiorek. A tutaj mamy mordercę, mamy motyw i sprawa rozwiązana. Jak dla mnie to trochę za szybko. Anna Smołowik w utworze zatytułowanym Szósty Zmysł. Jeśli ktoś nie widział jeszcze filmu Piotra Mularuka, Wujak Morderstwo, no to po wysłuchaniu tego utworu nie powinien mieć już żadnych wątpliwości. Jest to kryminał, a właściwie komedia kryminalna. My zostańmy jeszcze przez chwilę przy komediodramacie Czarna Owca, no bo już wspominał o tym reżyser Marek Pietrzak, że miał też w obsadzie interesującą debiutantkę, udana rola. No to mamy szansę oddać jej za chwilę samej głos. Agata Różycka. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Trochę tych doświadczeń filmowych już masz za sobą, ale to były przede wszystkim serialowe role. To właściwie pierwsza taka duża rola kinowa. Tak, tak. No udało się, ale cieszę się, że to właśnie w takim momencie, gdzie już miałam rzeczywiście jakieś doświadczenie w pracy z kamerą i to rzeczywiście były mniejsze rzeczy, ale też bardzo duże doświadczenia dla mnie filmowe i też bardzo rozwijające. Więc cieszę się, że w takiej miłej atmosferze spotkaliśmy się właśnie przy moim pierwszym filmie, bo mam wrażenie, że nie czułam takiego spięcia i takiego stresu. Czułam się bardzo komfortowo na tym planie. I myślę, że jak na pierwszy film większy, który zrobiłam, to jest dobry początek. A z drugiej strony to też jest chyba taki film, który opowiada o poważnych i jakichś takich mocniejszych tematach, ale w bardzo lekkiej formie i trochę żartobliwej, trochę z przymrużeniem oka, trochę takiej delikatniejszej. Moja postać troszkę to musi tonować. Każdego dnia po prostu to było jakieś takie szukanie i komediowości, i tej powagi, i jakiegoś takiego rodzaju dramatu, żeby było i trochę tego, i trochę tego. No to co teraz po Czarnej Owce, po interesującym bez wątpienia debiucie kinowym, czy już się sypią kolejne propozycje? Tak, tak. Coś tam rzeczywiście pojawia się na horyzoncie i jestem bardzo ciekawa tych kolejnych projektów. Na razie chcę mieć wakacje i chcę odpocząć, bo rzeczywiście to też był trudny rok i teatralny, bo ja też pracuję w teatrze, więc był bardzo intensywny i bardzo zaangażowany. Ale tak, czekam na potwierdzenie różnych projektów i też coś się szykuje, więc jestem bardzo ciekawa i no zobaczymy, co życie przyniesie. Kogo byś szczególnie zaprosiła na czarną owcę do kina? Zaprosiłabym chyba wszystkich. Z każdego pokolenia zaprosiłabym rodziny, zaprosiłabym młodych, zaprosiłabym troszkę starszych, zaprosiłabym pary, ale przede wszystkim rodziny. Bo myślę, że tam poruszamy jakieś takie tematy, które są czasami nieprzegadane i po prostu warto chyba zainspirować się tą historią i, nie wiem, może zacząć rozmawiać, bo to chyba jest najważniejsze i chyba też tego się nauczyłam przy tym filmie, że warto czasami być czujnym i uważnym na to, o czym chcemy pogadać i co ta druga osoba od nas oczekuje. No a przy okazji też spotkać się z doborową obsadą aktorską, w której znalazła się Agata Różycka. Za chwilę nieco więcej o premierach zagranicznych w naszych kinach, chociaż do polskiego kina jeszcze dzisiaj też wrócimy za sprawą spotkania z Maciejem Barczewskim. No ale myślę, że w zaproszeniu do kina pomoże nam najlepiej duet Kosmos i utwór po prostu Kino. Cię poznałem, a już wrażenie mam, jakbym spędził z tobą całe życie sam na sam. Rozumiem każde słowo i każdy drobny gest, każde westchnienie twoje, każdą myśl i na mnie test. Nie powiesz mi, że masz jak ja wymarzony wspólnie na życie plan. Wiem, oszukasz mnie, opowiesz mi bajki nocy tysiąca dni, lecz mimo to co powiesz na wspólne kino? Bym na spacer zabrał cię i otworzył wino. Do utraty zmysłów obić się, ty jesteś przyczyną mych rozważań, których końca brak. Cieszmy się chwilą. Może się nie zdarzyć nam. Na wspólne kino. Bym na spacer zabrał cię i otworzył wino. Do utraty zmysłów upij się, ty jesteś przyczyną mych rozważań, których końca brak. Cieszmy się chwilą. Może się nie zdarzyć nam. A żeby wybrać się do kina, to przede wszystkim trzeba wiedzieć na co. Prawda jest taka, że wybór mamy ogromny. Pewnie no, przez te przerwy w funkcjonowaniu kin teraz dystrybutorzy nie nadążają z wprowadzaniem kolejnych tytułów, więc tydzień w tydzień rzeczywiście jest ich naprawdę bardzo, bardzo wiele, tak wiele, że nie wszystkie te filmy chyba każdy byłby w stanie zobaczyć. No ale są takie, które z wielu powodów się wyróżniają. Jeśli powiem teraz o filmie, w którym główne role zagrali Adam Driver i Marion Cotillard, no to już jest ogromna rekomendacja. To jest coś dla fanów takich filmów jak Zła krew, Kochankowie z Pont F, czy Holy Motors. Oczywiście mam tu na myśli twórczość francuskiego reżysera, bardzo też popularnego w Polsce, Leosza Karaksa. I to też laureat tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Od początku tego festiwalu, mogę to powiedzieć z całym przekonaniem, bo też nie przypadkiem, był krytyk filmowy Kuba Armata. Film, który otwierał tegoroczną edycję festiwalu w Cannes, czyli Annette w reżyserii Leosza Karaksa. Zresztą część polskiej publiczności miała okazję już film zobaczyć, ponieważ w tym roku doszło do takiej bezprecedensowej sytuacji, że w niektórych kinach w Polsce równolegle z kanneńską premierą odbyły się pokazy właśnie tego filmu. Film z Adamem Driverem, z Marion Cotillard w rolach głównych, opera w zasadzie w kinie, bardzo interesująca rzecz tego niesamowicie oryginalnego francuskiego reżysera, który właśnie został nagrodzony na festiwalu w Cannes nagrodą za reżyserię. A no właśnie, i Annette Leosza Karaksa już w naszych kinach, podobnie jak film szwajcarski wprawdzie, ale na który szczególnie w naszym kraju warto zwrócić uwagę, bo z bardzo mocnymi, ważnymi wątkami polskimi. Agnieszka Grochowska od wielu już lat świetnie sobie radzi w tych międzynarodowych, europejskich przede wszystkim, ale nie tylko przecież, produkcjach, no i daje na to kolejny dowód. Więcej o tym nowym filmie, filmoznawczyni Agnieszka Zając. Moja cudowna Wanda to film szwajcarski, film wart uwagi przede wszystkim ze względu na polskie akcenty, które w nim są. Główną rolę tytułowej Wandy gra Agnieszka Grochowska. Tutaj gra po niemiecku. Jej ojca gra Cezary Pazura. Kim jest główna bohaterka? Wanda jest 35-letnią Polką, która wyjeżdża do Szwajcarii, żeby zarabiać. Jest samotną matką dwóch chłopców. Tutaj w Polsce nie może znaleźć sobie dobrej pracy i taką szansę znajduje właśnie w Szwajcarii. Zostaje zatrudniona jako opiekunka. Ważną informacją jest to, że ten film jest oparty na prawdziwej historii polskiej pielęgniarki, która wytoczyła swojemu pracodawcy proces za niegodne traktowanie właśnie opiekunek, pielęgniarek, które przyjeżdżają do Szwajcarii. Moja cudowna Wanda również już w naszych kinach, a ja zdradzę, choć do tego tematu pewnie wrócimy może już za tydzień, że widziałem już film, który będzie miał premierę oficjalną kinową dopiero za kilka dni, czyli Zupę nic Kingi Dębskiej. To film istotny choćby z tego powodu, że jest pewnego rodzaju prequelem w stosunku do bardzo popularnego tytułu tej reżyserki, czyli Moje córki krowy. Tu nas opowieść cofa do lat 80. i bohaterki wspomnianego filmu poznajemy jako młode, bardzo młode jeszcze dziewczyny. Świetnie się bawiłem, naprawdę wielka przyjemność, ale do zupy nic na pewno jeszcze w trójce wrócimy. Tymczasem sięgnijmy po kompozycję z filmu Kingi Dębskiej Moje córki krowy i to zarazem utwór mojego niedawnego gościa w trójkowo-filmowo Bartosza Hajdeckiego. utwór Bartosza Hajdyckiego z filmu Kingi Dębskiej, Moje córki krowy. No i oczywiście czekamy na premierę jej nowego filmu Zupa nic. A za chwilę zapowiedź jeszcze jednej polskiej premiery przyszłego tygodnia. To Mistrz w reżyserii Macieja Barczewskiego. Historia legendarnego pięściarza Tadeusza Tediego Pietrzykowskiego. Zapraszam na spotkanie z reżyserem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. To, co mnie najbardziej zaskakuje w poszukiwaniu tego tematu, tego bohatera, to fakt, że jest to dla pana jednak historia w jakimś sensie osobista, bo rodzinna. W pewnym sensie tak, no, ponieważ mój dziadek był więźniem obozu Auschwitz, podobnie jak Tadeusz Pietrzykowski. Podobnie jak on był tym więźniem przez niemal 3 lata, aczkolwiek w troszeczkę innym czasie. Natomiast no, zdawałem sobie sprawę z tego, że nie powinienem w ramach obrazu o Tadeuszu Pietrzykowskim dokonywać własnej wiwisekcji emocjonalnej bądź rodzinnej. Tak jak sobie teraz przypomniałem, to kojarzę, że w pewien sposób Roman Polański miał podobny problem, bo on w Pianiście nie chciał opowiadać o swoich doświadczeniach osobistych z II wojny. Natomiast nie da się ukryć, że w pewien sposób, no to dziwnie zabrzmi, to oswojenie z Auschwitz za sprawą wielu, wielu rozmów rodzinnych. Z dziadkiem mieszkaliśmy pod jednym dachem do 23 mojego roku życia. To pozwoliło mi, mam nadzieję, na wiarygodne przedstawienie pewnych sytuacji, pewnych realiów obozowych, ponieważ ja już się wcześniej znałem, można powiedzieć, no z pierwszej ręki z relacji swojego dziadka. Jak wyglądały w takim razie przygotowania do tego filmu, bo jest pan również autorem scenariusza. Jak długo to trwało? Przygotowania i pisanie scenariusza trwało ponad rok. Oczywiście rozpoczęło się bardzo wnikliwym researchem, badaniami, tak? Czyli zanim napisałem pierwszą stronę scenariusza, to no, zgromadziłem na dobrą sprawę wszystko, co w Polsce opublikowano na temat obozu Auschwitz i przeczytałem to wszystko. Udałem się do muzeum, tam zapoznałem się z ogromną ilością tak zwanych oświadczeń byłych więźniów, ponieważ oni po wojnie bezpośrednio byli po kolei wzywani przez specjalną komisję i tam właśnie składali tak zwane oświadczenia, które stanowiły, no można powiedzieć, taki wywiad z nimi właśnie co do tego, co im się tam przydarzyło w tym obozie. I również w tych oświadczeniach tam w niektórych z nich pojawiał się wątek, pojawiała się postać więźnia 77, czyli Tadeusza Pietrzykowskiego. No i najważniejszym, można powiedzieć, źródłem informacji była rodzina Tadeusza Pietrzykowskiego, przede wszystkim jego córka, ale także pracowałem z aprobatą żony Tadeusza Pietrzykowskiego, wdowy po nim, wciąż żyjącej. I rodzina umożliwiła mi dostęp do rodzinnego archiwum, do zdjęć, do zapisków Tadeusza Pietrzykowskiego. I to jak gdyby było dla mnie no, kluczowym tutaj źródłem, na którym bazowałem, przygotowując później scenariusz. Kluczowe również pewnie były miejsca, albo raczej wykreowane miejsca, w których rozgrywają się już sceny z aktorami, bo przecież te autentyczne nie mogły być tutaj brane pod uwagę. Film nie mógł być kręcony w tych naturalistycznych realiach. Niestety, a może stety, nie mogliśmy filmu kręcić na terenie obecnego Muzeum Pamięci Auschwitz-Birkenau. Nie jest to możliwe już od początku lat 90. Mówię niestety, bo oczywiście no, zawsze kręcenie w prawdziwych miejscach daje taką fakturę prawdy. A mówię, że stety i na szczęście, bo powiem szczerze, z kręceniem filmów w takich miejscach wiąże się ogrom odpowiedzialności. Trzeba brać pod uwagę, że to miejsce jest tak naprawdę jedną olbrzymią nekropolią i szczerze mówiąc, jako filmowcy uważam, że nie wypadałoby mi tam chodzić z ekipą. To miejsce należy traktować po prostu jako cmentarz, jako miejsce pamięci. Natomiast postaraliśmy się szczegółowo odzwierciedlić, pokazać, jak wyglądał obóz poprzez wybudowanie repliki obozu w Piasecznie pod Warszawą. Tam stanęły no, dość monumentalne, olbrzymie dekoracje, które no, miały przybliżyć widzom, jak ten ów obóz wyglądał, przy czym nie tak, jak on wygląda obecnie, jak obecne muzeum, tylko jak prezentował się na początku swojego funkcjonowania, czyli w latach 40-41. Do rozmowy z Maciejem Barczewskim wrócimy w Trójkowo Filmowo za kilka minut, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tym i na pewno jeszcze powiemy, że znakomitą główną rolę w Mistrzu stworzył Piotr Głowacki. Przez chwilę muzyka Włodka Pawlika, to z kolei z rewersu Borysa Lankosza, utwór zatytułowany Futerał. Bardzo ważną rzeczą był wybór aktora do wykreowania tej głównej postaci. Zagrał ostatecznie Piotr Głowacki i zdaniem wielu osób, z wieloma już takimi opiniami się spotkałem, ci, którzy już widzieli Mistrza, być może ze wszystkich znakomitych ról, które do tej pory zagrał, ta jest jego najwybitniejszym osiągnięciem. Czy od razu myślał pan o nim, jak się kształtowało to dobieranie obsady? Piotr Głowacki jako Teddy Pietrzykowski pojawił się w mojej głowie już przy pisaniu pierwszej wersji scenariusza, czyli ja już o nim myślałem, zanim go poznałem i pierwszy raz z nim porozmawiałem, myśmy się nie znali wcześniej. Natomiast wiedziałem, że do tej roli nie będę potrzebować atletycznego młodzieńca ze złamanym nosem, bo nie w tym tkwiła siła i fenomen Pietrzykowskiego. On był osobą dość niepozorną, niewysoką, szczupłą. Natomiast wiedziałem, że żeby go pokazać na ekranie, potrzebny będzie aktor, w którego oczach tli się ogień. To znaczy taki, który wygląda niepozornie, ale kiedy spojrzymy w jego oczy, widzimy tam dwie zaciśnięte pięści. Czasami spotykamy w swoim życiu takie osoby. I wiedziałem, że tutaj będę właśnie potrzebował takiego aktora. Natomiast w oczach Piotra Głowackiego ten ogień jest. On się cały czas pali. I stąd pomyślałem o nim jako właśnie o Teddym Pietrzykowskim. Nie bez znaczenia było również to, dlatego że wiedząc, że one będą trudne, myśmy się bardzo skrupulatnie do nich przygotowywali, bardzo długo. Więc kiedy aktorzy już weszli na plan, to po prostu odtwarzali wszystkie założenia, choreografię, każdy ruch, który wcześniej ustaliliśmy na wielu czasochłonnych próbach. Natomiast były one najbardziej stresujące, bo wyobraźmy sobie sytuację, co by się stało, gdyby coś poszło nie tak. To znaczy, gdyby, nie wiem, w szóstym dniu zdjęciowym aktor grający główną rolę otrzymał cios, który podbiłby mu oko, tak? Na potrzebę tej sceny byłoby to okoliczność fenomenalna, ale dla pozostałych scen kręconych w kolejnych dniach, rozgrywających się w zupełnie innym czasie, byłoby to katastrofalne, więc tutaj był stres, ale aktorzy byli tak fenomenalnie przygotowani, że nikomu najdrobniejsza krzywda się nie wydarzyła, i zrealizowali swoje zadanie celująco. Z jednej strony to jest film opowiadający o prawdziwej postaci, o prawdziwym człowieku, więc to jest już wielka trudność, a z drugiej strony mam wrażenie, że intencja i autora scenariusza, i reżysera. Intencją pana było stworzenie jednak, bo chyba w tę stronę to ostatecznie idzie, z tej prawdziwej historii rodzaju przypowieści. Czegoś naprawdę uniwersalnego, co wychodzi poza te mury obozu koncentracyjnego zdecydowanie. Tak, ja tę sytuację, tę historię, tę opowieść ułożyłem i odczytałem w pewien sposób jako przypowieść biblijną, tak? Nie sięgając daleko, przypowieść o Dawidzie i Goliacie. Inne jakieś nawiązanie, które krążyło mi po głowie, było takie, że dla współczesnego, dla młodego widza te czasy, o których opowiadamy w tym filmie, są równie odległe jak mitologia grecka. Że i to dla niego jest swego rodzaju mitologią. I tutaj gdzieś po głowie krążyło mi, żeby przekazać, pokazać Teddy'ego jako takiego bohatera z mitologii nawet, można tak powiedzieć, tak? Czyli żeby zakreślić całą opowieść, może czasami taką kreską grubszą, jak to się mówi, prostszą, ale przemawiającą tak jak te opowieści, na których przez setki, tysiące lat wiele osób się wychowywało. Czyli jak najbardziej uniwersalnie. Mistrz w reżyserii Macieja Barczewskiego z Piotrem Głowackim w roli głównej już za kilka dni od piątku w naszych kinach. I to już prawie wszystko dzisiaj w Trójkowo filmowo. Przed 17:00 proponuję jeszcze muzyczne spotkanie z Hanią Rani, która naprawdę coraz wyraźniej zapisuje się również w historii polskiego kina. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński.